Au, au! Wściekł się! Go! Let's go, go, go! Au! Go! Baby. Let's go, go, go! Takie to ja uwielbiam! Zajebie jak szef po pensji, au, au. Let's go, go, go! Będzie podjebane ogień w szopie. Au! Bez kitu. Nic cię tak nie zadowoli, jak jebnięcie z Pixoholics. Aj zerwany w uszach piszczy. Ta muzyka ciszy niższy. Pasy gina, co prankowie. Ale klimat, ogień w szopie. Mówiłem? I swe wolę, co zębliwa. Ja pierdolę. Mieszadło w dupie! Muzyka, oto

Kręty w ogrodniczkach! Au, au! Wiem, o czym mówię, ua! Jeszcze z 5 minut spierdalam. Bez kitu. Na obiad! Au! Cement pod okiem! Audi! Wyjebane masz, wyjebane masz, że płynie czas, że płynie, płynie. Ostatnie dwie nutki na faskę, nie? Zamykam mordę, ale będę śpiewał. Au! Wyjebane masz, że płynie, płynie. Wyjebane masz, wyjebane masz, w końcu płynie czas, że płynie, płynie. Wyjebane masz, wyjebane masz. Alkomat na budowie! Jak on lepiej ode mnie, kurwa, wyje. Wyjebane masz, w końcu płynie czas. Czas płynie, płynie, ty wyjebane masz. Wyjebane masz, wyjebane masz. Czas płynie, płynie, ty wyjebane masz. Wyjebane masz, w końcu płynie czas. Czas płynie, płynie, ty wyjebane masz. Wyjebane masz. We'll be right back. BHB na budowie! I ostatnia nuta! Tak mi kurwa ostatnio zrobiła banie, że się nie da, nie? Chińczyki czy Japończyki kurwa są pojebani, nie? Au! Ale wszyscy mają żółtaczkę. Au, au! Jakby ktoś szukał tego na YouTube, to wpisać sobie zyn, zyn, zyn. Au! Dobra, zamykam mordę, a widerdzaję na Udi! A tak tam miałem prostoje miejsce. Konkretnie ciebie bym chciał, jak Elvis Presley. Шымкенттің қыздары зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин зин Шықтың үйден формамды үтіктеп Чо қалай брат еп-теп ет-теп Бүгінге цель қалаға шығу Арасында 3-4 қыз сындыру Көздері банка, прямой осанка Чо там брат делать? Вперед как танка! Оралай көз болған ұшаш Алма бойын қиғашқа Хопс, попс, Дженнифер Лопс Сен менің айфон, мен Стив Джобс Баланс болмаса, Mail.ru агент Сенің фигураны арт екен Ара-бері томя, джерике, теперь Джим Керри Общение, печенье, голова, окружение Акинау, Санта-Клаус, күшті мультик, Микки Маус Ауырып қалдың сені мен, қайда жүрсін, Доктор Хаус Сердце, жрек, лопата, крик Сип, комсен, лоу-кек, чебурек Любовь, махабат, шоколад, чоколад Ты моя нюш, я нұртас, қайрат Эй, чё там вообще, қайдан боласың? Ақтау Ақтаудың қыздары Тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, тәш, Нет.